संसार में हम हैं और परमात्मा को प्राप्त करना हमारे पास नई बात कुछ नहीं है, पुरानी बात भी बात है, बार बार कह देते हैं। वास्तव में परमात्मा में स्थिति हमारी स्वाभाविक है, संसार में स्वाभाविक नहीं है। संसार में स्वाभाविक अपने मान रखा है तब स्वाभाविक संसार में है और परमात्मा प्राप्त होना अस्वाभाविक है। बात ऐसी नहीं है, बात यह है कि स्वाभाविक स्थिति है। संसार को जितनी आप सत्ता अधिक देंगे इतनी आपको अधिक मेहनत पड़ेगी। ऐसी सत्ता नहीं देंगे तो मत पड़ेगी, सीधी सीधी बात है। परमात्मा के उसमें स्थिति स्वाभाविक है, जो तो है चीज वो है चीज का अभाव कैसे होगा। संसार में तो नहीं है और नहीं का तो नहीं कहीं अभाव, नहीं तो नहीं है ही नहीं है, इसे नहीं है और परमात्मा में है ही है, उसमें नहीं हो ही नहीं रहा, नहीं हो सकता, संभव ही नहीं, नहीं वो है सब स्वतः स्वाभाविक स्वाभाविक। जैसे आकाश में पक्षी उड़ता है तो यूं कर उड़ता होता, आकाश में जाकर यूं कर दे आप ही होता है, ऐसे पांखों खा देने से वायु के ऊपर सतह होता है स्वभाव, वायु को जल के ऊपर तरह जल गए तो ऊपर तरेगा, वायु के ऊपर नीचे बाहर भीतर किसी तरह से वायु सब एक ही है, जहां तरे वही तिरे वही, ऊपर से ऊपर भी वही वायु, नीचे से वही वायु, नीचे वही वायु। इसी तरह से है एक परमात्मा, उसको सत्ता कहते होना पर, स्वाभाविक होना पर है, करना करना कुछ नहीं है, करने से होता है, ये होता है प्रकृति का। प्रकृति में है क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति का है, वो ना क्रिया है ना पदार्थ है, ना ये वस्तु है ना उसे करना है, सत्य है, स्वाभाविक सत्ता है। एक सत्ता होना पर स्वाभाविक, उसमें स्थिति सबकी स्वाभाविक है, मात्र प्राणी की, और प्राणी को पता नहीं है, मनुष्य तो जान सकता है कि उस परमात्मा में स्थिति हमारी स्वाभाविक है। क्रिया और पदार्थ ये बदलने वाले, क्रिया भी बदलने वाली, पदार्थ भी बदलने वाले, ये तो बदलना ही बदलना है, इसे बदलने के सिवाय कुछ है ही नहीं, सिवाय बदलने के और कुछ नहीं। सत्ता है जो है उसको कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, पड़ा नहीं, पड़ेगा नहीं, पर सकता नहीं, पढ़ना संभव नहीं है, स्वाभाविक सत्ता सिद्ध। कठिन और सुगम ये दो शब्द है, परमात्मा की प्राप्ति कठिन है, कहते हैं सुगम है, परंतु हम कहते हैं कठिन सुगम दोनों छोड़ दो, स्वतः है ना, कठिन है ना सुगम है, स्वतः है स्वाभाविक समरूप है, उसमें स्थिति सबकी स्वाभाविक स्थिति है। एक बात, दूसरी बात देखी जाए, जो मिटाना आप चाहते हैं वो मिट रहा है, जिसको प्राप्त करना चाहता है वो प्राप्त है, वो नित्य ही प्राप्त है, और जो मिटाना चाहते हैं वो मिट रहा है, आप ही मिटा, उसमें ठहरने की ताकत नहीं है, जो स्वतः ही मिट रहा है। परमात्मा स्वरूप स्वतः सिद्ध है, जो मजो से है, जो मिटना चाहो वो मिट रहा है, वो टिक रहा है, उसमें स्थिति हुई, उसमें स्थिति करनी है, वो है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाय, नहीं सो परिणत देखिए सो दिखे ना है। देखना करना होता है इंद्रियों से, अंतकरण से, अंतकरण इंद्रियों उसी धातु के, जिस धातु का दिखता होता है ये है, उस धातु से भी दिखते है, इनसे उपराम हो जाए, इंद्रियों से भी अंतकरण से भी, भीतर अंतकरण भीतर इंद्रिया उनसे भी बाहर इंद्रिया है, बाहर देखते हम इंद्रियों से भी उपराम हो जाए, और भीतर का जो चिंतन करते हैं मन बुद्धि चित्त से वो भी सो रहे। स्वतः सिद्ध परमात्मा तत्व तो है, जो का जो परिपूर्ण है स्वाभाविक, उसमें करण नहीं है, वर्ण नहीं है, लगा कुछ नहीं है, स्वाभाविक है, सबसे सुगम स्वतः सिद्ध है, इसमें करना करवाना कुछ नहीं है, जो का तू भाई को सब शांत सदगन सदगन घुमा सर शाश्वत अमन सब ठूस है तू सर्वदा, ये देह है कोला घड़ा बनता बिरता है सदा, घुमा फिर शाश्वत अमर सब ठूस है तू सर्वदा, शाम शाम इसी को श्री आनंद आनंद आनंद समानंद समानंद शांतानंद घनानंद चिदानंद सदानंद आनंद आनंद आनंद आनंद हे आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद शाम शाम आनंद भानंद पूर्ण परमात्मा आनंद भान सम आनंद शांतानंद घनानंद सदानंद अपार आनंद अभय आनंद सुत आनंद आनंद अभ्यास विष्णु में आनंद अभ्यास तत्वमसी श्वेत के तो नौ मार्ग नौ बार तत्वमसी श्वेत के तो तत्वमसी वो तुम है शाम शांत आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद सबको स्वतः प्राप्त है, सब में परिपूर्ण, देश में काल में स्वरूप में वस्तु में इंद्रिया में मन में बुद्धि में शरीर में प्राणों में सत में असत में नित्य में अनित्य में सब करना करवाना कुछ नहीं है, जो गुआ है सम रूप से, शांत रूप से, घन रूप से, आनंद रूप से है। आनंद आनंद आनंद आनंद केवल आनंद शाम शाम आनंद घन सिद्ध घन सद घन शाम शाम परिपूर्ण सब रूप से एक ही तत्व है जो गोत्र है। ये संसार एक विकल्प स्कंद है, ये संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, सभी हरदम युवा है। तो मैं परमात्मा है जो कहते हैं सम शांत घन सम आनंद घन आनंद सत आनंद चित आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद परिपूर्ण सम शांत स्वतः सिद्ध। और बाहर से दिखे तो हरदम क्रिया होती हरदम ही नहीं कश्चित क्षण भी दृष्टि अकर्म कोई भी किसी समय भी किसी तरह से भी बिना क्रिया के कोई ठहरता ही नहीं। कार्य थे हिंसा कर्म सर्व प्रगति हुई प्रति गुणों के द्वारा सब क्रिया स्वतः हो रही है, वो क्रिया हो रही है, वो क्रिया के भी रहे जो समुद्र के ऊपर तरंगा आदि तरंगा उड़ता है तरी बात भीतर में गंभीर है, न तरंग को आना है इनको जाना है, सब शांत रूप से परिपूर्ण है। उसमें अनेक क्रियाएं होते हुई वो परमात्मा है जो गए समुद्र मने होती है उसमें कोई और भी शांत गंभीर ऐसे सब संसार में परिपूर्ण सम रूप शांत रूप से ऊपर से देखकर ये दिखता है। इसमें क्रिया और पदार्थ हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, वो क्रिया रूप है, वो अक्रिय रूप है, ये अनित्य रूप है, वो नित्य रूप है, ये परिवर्तनशील है, वो अपरिवर्तनशील है, ये अनित्य है, वो नित्य है, वो हरदम बदलता है, वो हरदम नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है, सब शांत ऐसा परिपूर्ण परमात्मा है। सब शांत सदघन सिद्धघन आनंद घन रूप परिपूर्ण रूप से है, जो है कहते हैं उसका नाम है। ये संसार है कहता है ना, संसार है, संसार ऐसा हमें मालूम होता है ये संसार है, संसार है ऐसा कहते हैं। और वास्तव में है संसार है तो भीतर में परिपूर्ण है संसार ऊपर है, देखने में संसार के ऊपर हम है कहते हैं और वास्तव में है भीतर में परिपूर्ण है ऊपर संसार कहते हैं। जैसे समुद्र भीतर से गहरा है जो है स्थिर रूप है तरंगा तरंगा ऊपर है, ऐसे ही है रूप से परमात्मा परिपूर्ण सम शांत है, वो है ऊपर से गंभीर है। हम कहने में संसार है उसे ऊपर रोकते है वह भीतर है एक सत्ता ही सत्ता है, पूरी परिपूर्ण सत्ता ऊपर अनेक तरह की विचार है अनेक, परंतु भीतर में एक सत्ता है, अनेक में भी एक है, एक में भी अनेक है, अनेक में ही एक है, एक में ही अनेक है वो एक है और नहीं है तो एक है, परिवर्तनशील है। उस शमशान मेरे नाम है, उसमें स्थिति सबकी स्वाभाविक है ही, स्वतः सिद्ध स्वभाव से स्वाभाविक शांति आनंद है, घन है, चिंतन है, सत्कांत है, चैतन्य घन है, पूर्ण आनंद, अपार आनंद, समानंद, शांत आनंद, घन आनंद, चैतन्य आनंद, सत आनंद, चित आनंद, आनंद आनंद, घन आनंद, स्वाभाविक सिद्ध स्वतः। ये हलचल है, ये संसार है, और सब शांत परमात्मा है। वो है तो भीतर है ही। ऊपर ही संसार है, संसार दिखता है, दिखते भीतर बाहर एक दिन एक है, एकदम बाहर भीतर बहिरंतर से भूता नाम। प्राणियों के बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, प्राणी भी वही है, चर भी वही है, असर भी वही है, सूक्ष्म से अभिज्ञ है, दूरतम दूर से दूर, नजीक से नजीक, एक परिपूर्ण शमशान परिपूर्ण समूह पूर्णानंद, समानंद, शांतानंद, अनानंद, सदानंद, आनंदी आनंद, देवानंदी आनंदी। देखने में तो इतना संसार है, और वास्तव में है संसार है, तुम भाई पूर्ण है, उसे वो संसार है, भीतर में सम शांत रूप से, घन रूप से, आनंद रूप से, चेतन रूप से, निर्विकार रूप से, सम रूप से, शांत रूप से, आनंद रूप से, वो रूप सत्य सिद्ध स्वाभाविक सम रूप से, एक रूप से स्वाभाविक सत्य सिद्ध स्वाभाविक है, कृत्रिम नहीं है, बनावटी नहीं है, स्वतः है। उस बड़ी हजार काफी पूर्ण हो रही है, शांत गंभीर समुद्र है, जैसे सम रूप से नारायण नारायण नारायण सब शांत नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2056 12 अप्रैल 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद जगन्नाथपुरी में हुआ। राम।